kjørt. Da er det lås, la lås og du til beita. Unnlagt inn det kort, ny applaus. Nån sagen til danke. Sjån er morgen, inn det fryr. Vennom alle sne.